Kettiniz, Ali makamga yettiniz, bizga dinni yetkazdiniz, salom aytar ummatingiz, salom aytar ummatingiz, salatulloh, salamulloh, alayka ya Rasululloh, salatulloh, salamulloh. عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله كلب نور ظلمت لربت إسلام مشرق مغرب يت 14 asr davom etdi, zoyi qildik qo'ldan ketdi, zoyi qildik qo'ldan ketdi. Salatulloh, salamulloh, alayka ya Rasululloh. Salatulloh, salamulloh, alayka ya Habiballoh. Salatulloh. عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله أمت غرق دنيا içində uyku dar oya içində mücahid tağlar içində dardı tağ güya içində Dardı tav güya içinde Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Habiballah Salatullah, selamullah Aleyke ya Aleyke ya Habiballah Alıp sabru itaatini Yenip bidat hurafetini Yıkıp tağut kesafetini Ornateylik hilafetini Ornateylik hilafetini Salatullah, selamullah Aleyke ya Rasulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Habiballah Salatullah, selamullah Aleyke ya Rasulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Yetkaz bizni şehadetke, hakiki baht saadetke, Rasulinden şefaatke, Kevser abı şerafetke, Kevser abı şerafetke. Salatullah, selamullah, aleyke ya Rasulullah,